ฝากให้รัฐบาลนำไปพิจารณาอาตมาจะพูดอย่างความคิดพระเด้อประเทศไทยเราเนี่ยจะให้มันสงบเรียบร้อยประการแรกปราบอิทธิพลของนายทุนประการที่สองปราบโจรผู้ร้ายประการที่สามให้การศึกษาแก่กุลบุตรให้เต็มที่ประการที่สี่ออกกฎหมายบังคับให้ราษฎรทำอยู่ทำกินใครไม่มีที่ดินแจกให้มันไม่มีน้ำมีท่าหาให้มันอันเนี้ยชนรับประทานไปทำไว้ให้ตั้งเบลเลอร์บาราหลวงพ่อไปเที่ยวดูจะหาสวนผักสักที่หนึ่งไม่มีเลยเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมประจำครอบครัวกสิกรรมประจำครอบครัวมันทิ้งกันหมดทำสวนผักเลี้ยงสัตว์ทำไร่ทำนามันขายนาไปซื้อรถยนต์หมดละพวกเนี้ยควรจะออกกฎหมายบังคับเผด็จการกับมันในตอนที่เราเผด็จการกับมันเนี่ยมันจะด่าเราโป้งโป้งโป้งทีนี้พอมันทำได้ผลแล้วเขาจะบอกว่าโอ้ดีเนาะรัฐบาลท่านอันนี้นักการเมืองมันกลัวแต่จะเสียคะแนนเสียงมันไม่กล้าทำอะไรรุนแรงลงไปก็บังคับให้เขาได้ดีเนี่ยเขาจะไปว่าอะไรลูกเราเรียนหนังสือมันขี้เกียจเรายังเคี่ยนเอานี่ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้เรามีนักวิชาการมีนักสารพัดยังไม่เพียงพอยังจ้างนักวิชาการต่างประเทศมาช่วยเราอีกแต่เสร็จแล้วเราทำอะไรไม่ได้นักการเมืองนี่แหละไปเที่ยวหายุ่งกับข้าราชการประจำสมมุติว่าเราเป็นหัวหน้าลูกน้องเราทำผิดเราจะลงโทษมันวิ่งไปหานายมันโน่นคำสั่งกระโดดปุ๊บลงมาเรากระดิกหัวไม่ได้เลยทำไมพระอยู่ในวัดถึงได้รู้เรื่องทำไมจะไม่รู้รู้กระทั่งเวลาเขาจะปฏิวัติพระเนี่ยเขามาหาเลิกหายามไงแล้วทีเนี้ยผู้เล็กผู้น้อยมันทุกข์มันยากมันถูกบีบมันก็มาระบายให้พระฟังมันเห็นว่าพระเนี่ยนินทาใครไม่เป็นถ้าไปพูดให้คนอื่นฟังเดี๋ยวจะไปฟ้องนายมันยิ่งจะโดนหนักเข้าเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกพระนะว่าพระไม่รู้